mwili wako kutokana na maradhi mabaya mabaya makubwa makubwa. Wa na'udhu bika min shamatati al-a'da. Na tunajilinda kwako Mwenyezi Mungu kutokana na kupewa maadui wa Uislamu vicheko wakatucheka sisi. Ighfir dhunubana wa tawalla amrana wa ahsin khalasana wa fukka asrana wa ballighna mimma yurdhika amalana wa ashhadu an la ilaha illa Allah wasi'at rahmatuhu kulla shay. Zimekienea kila kitu rehema zake Mwenyezi Mungu. Idha raja al-abdu al-asi ila Allah, wakati anaporejea mja aliyemuasi Mwenyezi Mungu, kurejea kwa Mola wake, kaamua kwamba sasa na yue basi, atafuta mapatano na Mola wake, hataki tena khasani khasama na yeye. Anaporejea mja aliyeasi kurejea kwa Mwenyezi Mungu, satwa nurum baina samai wal ardhi, huchomoza nuru baina ya mbingu na ardhi, wanada munadin, na akatangaza mwenye kutangaza, min kibali Allah Ta'ala, kutokana na upande wa Mwenyezi Mungu mtukufu, yakulu akawa anasema, akawa anasema, ayyatuha al-khalaiku, enyi viumbe, hanniu fulanan, mpongezeni mtu fulani, mpeni mkono wa furaha mtu fulani, faqad istalaha ma Allahi, kwa hakika yeye hivi sasa amekwisha kupatana na Mwenyezi Mungu, hapana tena ugomvi baina yeye na Mola wake. Ya man yujibu al-muttar fi dhalami, ewe mwenye kumjibu yule aliyezongwa na dhiki katika viza vya ulimwengu. Ya kashif ad-durri wal balwa ma'a as-saqami, ewe mwenye kuondosha madhara na mabalaa mbalimbali pamoja na magonjwa. In kana ahlu tuqa fazu bima sana'u, ikiwa watu wenye ucha Mungu wamefaulu kwa sababu ya mambo mema waliyofanya. Faman yajudu ala al-asina bil karami, nani yule atakayekuwa ni mwenye kumimina wingi wa ukarimu na rehma kwa wale ambao ni wenye kumuasi Mwenyezi Mungu. Wa ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, lamma kana siyamu sirran baina al-abdi wa rabbih, ilivyokuwa ibada ya saumu ni siri iliyoko baina ya mja na Mola wake. Faqad rawa al-habibu al-mustafa an rabbih, kwa hakika amesimulia kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa kupewa ujumbe wa mwisho, amesimulia maneno kutoka kwa Mola wake kuwa Mwenyezi Mungu amesema, kullu amal ibn adama lahu illa sawm, kwa hakika kila amali za mwanadamu ni zake yeye, illa sawm, isipokuwa ibada ya funga. Fa innahu li, hakika ibada hiyo ni yangu mimi, wa ana ajizi bihi, na mimi ndiyo mlipaji wa ibada hiyo. Amma ba'du, faya ayuha likhwatul mu'minun, enyi ndugu waumini, usikum wa nafsi awwalan bitaqwa Allah, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Udhkuru qawla Allah tabaraka wa taala, na tulikumbuke kwa pamoja neno la Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, wa laqad khalaqna al-insana, kwa hakika tumemuumba mwanadamu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, na tunalijua lile ambalo linamtia wasiwasi kwake yeye mwanadamu nafsi yake, tunamjua nini anawaza katika moyo wake. Wa nahnu aqrabu ilayhi, na sisi tuko karibu naye zaidi huyo mja, min hablil waridi, kuliko hata mshipa wa kuvutia pumzi, tunamjua zaidi kuliko anavyojua yeye mwenyewe. Idh yatalaqal mutalaqiyani, Na wakumbuke viumbe wakati pale wanapopokea, wanapokea wawili. Ani liyamini, mmoja akiwa upande wa kuliani mwake, waani shimali, na mwingine yuko kushotoni kwake. Kaib, waliomkalia kwa makini kabisa, wanangojea nini atatamka na nini atafanya. Ma yalfidhu min kaulin, hawahi binadamu kutamka hata neno dogo. Illa ladaihi raqibun atid, isipokuwa mbele yake huwa tayari amemkalia kitako mwandishi, anangojea kuandika amal aliyoifanya au ambayo ameitamka. Wajaa sakratul maut bilhaqi, na mwisho wa matendo, mwisho wa kuandikiwa, haitakuwa basi kama imeandikwa tu, itakuja sakratul maut, kuwa ni jambo la haki, jambo la kweli. Na wakati ule mwanadamu akimfika yale aambiwe, dhalika, hayo ulionayo sasa, ma kunta minhu tahidu, ndiyo yale uliokuwa wewe ukipingana nayo, ukiyaogopa. Kila wakati ulikuwa unapiga chenga mauti, sasa wakati wake umefika na tayari. Wanufika fi suri, napatapulizwa katika suri, kisha aambiwe mja, dhalika yaumul waidi, leo hiyo ndiyo siku ya makamio, siku ya miadi iliyowekewa miadi. Wajaat kullu nafsin, na itakuja kila nafsi, maaha saikun, pamoja na nafsi hiyo yuko mchungaji wake, washahidun, na kuna shahidi wake. Kisha mja ambiwe, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, wewe ulikuwa katika mghafiliko mkubwa kutokana na haya unayoona hivi sasa. Fakashafna anka ghitaaka, basi sisi tukaondoya, tukaondosha kwako wewe kifuniko chako, pazia lako lilokuwa limekuziba. Leo hii fabasaruka alyawma hadidu, basi jicho lako limekuwa kali mno, linaona mambo makubwa, linaona mpaka viumbe malaika vile walivyoumbwa, vile ndivyo walivyo. Jicho leo linaona maeneo ya mbinguni, ulimwengu wa mbinguni ukoje, roho inapelekwa huko. Jicho leo linaona hali ya moto ulivyo na hali ya pepo ilivyo. Leo imekuwa fabasaruka alyawma hadidu, jicho lako limekuwa kali mno leo. Ayuha alikhwatu alaiza, enyi ndugu watukufu, katika muda wetu mfupi ambao tutautumia hivi sasa, na tunamuomba Mwenyezi Mungu azitulize nyoyo zetu na kuzielekeza akili zetu katika yale ambayo tutayapokea usiku huu. Wapi tunaelekea katika usiku huu? Tunaelekea moja kwa moja ila madrasati siyami, katika chuo maalum, chuo ambacho kinaitwa ni madrasa ya funga. Wasana tahaddathu al-yawma, na tutafundisha au tutazungumziana siku ya leo, an muftirati siyam, katika chuo hicho, kutokana na mambo yanayofunguza ibada ya funga. Kwani wengi wetu tumeyazoea yanayofunguza ni yale ya hisia, mambo ya kujulikana, kunywa maji, kula chakula na kuingilia wakati wa mchana, na mambo kama hayo ambayo ni muftiratul hisi. Wal muftiratul saimi, na yanayofunguza kwa mfungaji kismani, yamegawanyika katika sehemu mbili. Muftiratun hisia, kuna yanayofunguza ni mambo ya hisia, mambo ya kuonekana. Wa muftiratun maanawiya, na kuna yale yafunguzayo ambayo ni ya kimaana. Huyaoni, ni katika mambo ya ambayo yanafungulisha, yako katika daraja ya kimaana. Ama almuftiratun maanawiya, ama yale yanayofunguza saumu katika mambo ya kimaana, fa yuhadithuna anha, anatusimlia hayo Sayyidul Anani, yule bwana wa viumbe, wa khatamul mursalina, na ambaye ni mwisho wa mitume, Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. yeye ndiye ambaye anaiongoza madrasa tusiyami na ndiye atakayetubainishia yale ambayo yanamfungulisha mfungaji. Fayakulu, basi mtume anasema khamsatun, kuna mambo matano yuftir na swaima huwa yanamfungulisha mfungaji na mwenye hajijui, pengine akijitizama hajala kitu wala hajanywa kitu na tayari funga yake batili. La kwanza katika hayo al-kadhib, ni kusema uongo. Kusema uongo moja kwa moja kuna haribu funga. La pili al-ghiba, ni jambo la kusengenya, kumsema mtu mwenye hayupo na unamsema katika mambo ambayo anayachukia, hayapendi mwenyewe. La tatu shahadatu zuri, ni kutoa ushahidi wa uongo ili haki iwe batil na batil ipate kuwa ni haki. Mwenye haki apate kunyimwa haki yake na yule dhalim apate kukabidhiwa haki yake kwa sababu ya ushahidi wa uongo. Lanne al-yaminul ghamus, ni yamini ambayo itamzamisha mtu katika moto wa jahannam kwa sababu ameapa, na ukiapa unamweka Mwenyezi Mungu kuwa ndiye shahidi wako katika yale unayosema, watu watakuamini kwa sababu shahidi wako ni Mwenyezi Mungu. Na la tano an-nadhratu, ni kutizama, kuangalia. Ni yapi hayo ya kutizamwa, yakiangaliwa huwafunga imeondoka? Basi inshallah haya ni mambo matano, idha fa'alaha saimu, atakapoyafanya mambo hayo moja katika hayo mfungaji, dhahaba bi thawabi saumihi, huondoka thawabu ya funga yake. Fa idha ma gharabati shamsu, wakati linapozama jua katika upande wa magharibi, la thawaba lahu, hakuna chochote katika thawabu ambacho amekipata yeye, illa aljuu wal atashu, labda kama kuna kitu kapata, ameipata njaa ya mchana kutwa na vile vile ameshinda na kiu mchana kutwa. Wa ta'alu, na sasa sogeeni karibu kwa kutumia nyoyo zenu na akili yenu na masikio yenu vile vile. Ayuha alikhwatu, nusallitu aladwaa, tupate sasa kupiga ule muangaza alkashifa, unaweka wazi maneno haya, ala hadhihi almuftirati, juu ya haya mambo yenye kufunguza ambayo ni matano. Alkhamsa linara, ili tupate kuona, madha waraa suturiha, kuna nini nyuma ya mistari yake, yale mambo yaliyoandikwa, nini mambo yanayoelezwa nyuma yake. Wa madha fi maknuni aamaqiha, na kuna nini katika sehemu zilizofichwa katika vina vyake vilivyokwenda mbali mno, ni katika mambo ambayo yanataka falsafa kubwa mno. Thumma ba'da dhalika, kisha baada ya hayo, nadkhulu ghurfata al-ashi'a, tunaingia katika chumba cha kuweka wazi, chumba chenyewe si chengine, al-Qur'aniya, ni chumba cha Qur'ani, ni chumba cha upekuzi hicho, hiyo ni laboratory maalum, huko kunafanyika uchunguzi wa kina kirefu. Li nuqi'a al-kashfa, ili tupate kuweka ule uwazi, ala kulubina, juu ya nyoyo zetu, maladhi jara, lakini kwa masikitiko makubwa, zimefikwa na nini nyoyo za Waislamu. Maladhi jara ala kulubina, nini kimefika katika nyoyo zetu Waislamu, zimefika ambapo la taksha, asbahat la taksha, zimepambazukiwa, haziogopi tena sasa hivi, zimekufa ganzi. Mali al-uyuni, yamefikwa na nini macho ya Waislamu, asbahat la tadma, yamepambazukiwa, hayatoki hata machozi hata kidogo. Na yasema yasemayo, kisha ndasema poteli ya mbali, upuzi mtupu, kitu gani ndo, kitu gani ndo kasema nini, madha kala anifa, ndo kasema nini hivi punde, kwa nini, nani kapata faida yoyote, ayyukum zadathu hadhihi imanan, nani yamemzidishia mambo haya ambayo yamesema hivi punde imani, nani kapata imani yote. Wama lil'ayun, wama lil'uyun, yana nini macho, asbahat la tadma, yamepambazukiwa hayatoki machozi. Ma lilqulubi, na zimefikwa na nini nyoyo, asbahat la takhsha, zimekuwa ziogopi tena. Ma lil'adhan, yamefikwa na nini masikio, asbahat la tasma'u, yamepambazukiwa sasa yasikii chochote tena. malil abdani, na vimefikwa na nini viwiliwili? Asbahat la tasjudu lillahi wala tarka, viwiliwili vimekuwa sasa havitaki kumporomokea Mwenyezi Mungu, kumsujudia wala kurukuu mbele yake vile vile. Yakulu shairu, anatusaidia mtunga mashairi katika maneno yake ya hikma pale aliposema, hasabtu nafsi, nimeihisabu nafsi yangu, lam ajid li, sikukuta kwangu mimi salihan, jambo jema nilolifanya, najisemea ukweli wangu, illa rajai, isipokuwa matarajio yangu, rahmatar rahmani, ni rehma ya mwingi wa rehma, labda natarajia hapo tu peke yake. Wa wazantu amali, na nimezipima amali zangu, alaya juu yangu, falam ajed, sikukuta kitu kizito chochote, fil amri, katika amri ya Mwenyezi Mungu, illa khifata almizani, isipokuwa wepesi wa mezani, kitu kidogo tu, najidanganya tu, nikisema ninaswali, sala yenyewe haitambulikani mwanzo wala mwisho, nikisema ninafanya nini, silifanyi kwa kamilifu wake, isipokuwa naona khifata almizani. Wadhalamtu nafsi, na nimeidhulumu nafsi yangu, fi umuri kulliha, katika mambo yangu yote, waihi idhan, ole wangu mimi kwa hivyo, min wakfati dayani, kutokana na kisimamo cha Mwenyezi Mungu mlipaji, sijui nitakwenda kumjibu nini Mwenyezi Mungu kwa haya nilionayo. Ya ayuha likhwanu, enyi ndugu zangu, inni rahilun, mimi niko safarini, mimi naondoka, mahma yatul umri, hata kama utarefuka umri wangu, fa inni fanin, mimi ni mwenye kumalizika siku moja, nitaondoka tu. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu, illa mtardha illa dhatukan, ikiwa wewe huwaridhi isipokuwa yule aliye mcha Mungu, man lil musiil mudhnibil hayrani, atakuwa na nani yule aliye haribu akafanya makosa mwenye madhambi ambaye kaemewa, sasa kafika kakaa pahala njia panda, hajui aelekee wapi, ameemewa. Enyi ndugu Waislamu, mambo matano yanamfungulisha mfungaji kesho kutwa tunaifikiwa na siku tukufu, siku zenye neema kubwa, siku ambazo tumebahatika sisi tupiga hodi hivi sasa, na huku hatujijui kama tutaingia kweli siku hizo, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atakufikisha. Tena tunamuomba atakufikisha tukiwa wazima wa afya, tuitekeleze ibada hiyo kwa nguvu ambazo Mwenyezi Mungu atuturuzuku. Tulifunga na wenzetu mwaka jana, hivi sasa tumewageuza majina, tunawaita marehemu, hawakuwahi tena Ramadhani hii, na walikuwa na tamaa pengine ya kuishi miaka 10, 15, na pengine katika Ramadhani iliyopita walifanya uzembe maalum, dharau maalum, hawakufanya yale mambo ambayo yatakiwayo, waliona bado umri wanao, watafanya siku za mbele. Hivi sasa hivi bado kijana mtu alikadharau mtu, akapoteza wakati wake katika siku tukufu, siku ambazo sunna yake inakuwa ni fardhi, na fardhi yake ni sawa sawa na fardhi 70. Usifanye maskhara Muislamu, tuko katika siku ambazo ni siku za biashara maalum. Sisi biashara hiyo tunamfanyia Mola wetu, tunakabiliwa na siku zenye fadhila kubwa sana, kubwa mno. Katika fadhila iliyo kubwa zaidi ni ule usiku unaojulikana usiku wa Lailatul Qadri, ni usiku ambao khairum min alfi shaharin, kumkuta mtu anautumikia katika mambo mema ni bora kwake yeye usiku huo kuliko miezi 1000, na miezi 1000 ni miaka 80 na miezi kama 4 hivi, na pengine mtu umri wake hatofika kuishi miaka 80, na kishatanguliza ibada ya miaka 80 na zaidi, na pengine takazana mtu nafsi yake kila mwaka ameukuta usiku huo, kwa hakika amepata kila usiku huo kuupelekea ibada ya miaka 80. Mwenyezi Mungu, turuzuku kutenda ibada njema unazoridhia wewe katika usiku wa Lailatul Qadri inshallah. Siku zinazokuja hali yake ndio hiyo, lakini kuna mambo yatakayoharibu kabisa siku hiyo au mwezi huo, kabisa kabisa mtu ataondokea kafeli, na huku mwenyewe anajiona kafunga pamoja na wafungao, kumbe ameharibu funga yake, Mwenyezi Mungu akuikubali. Tizama wengi wetu hivi sasa mwezi wa Shaabani tunavyokabili na Ramadhani, miongoni mwetu wako watu wanamaliza raha zao kimwisho mwisho, wanamaliza raha zao kimwisho mwisho kwa sababu unakuja mwezi ambao wanauchukia, watakosa kustarehe. Kwa hivyo itabidi na wao waone haya katika jumla ya watu wa Islamu na shamba moja, wataona haya kwa wafanya hayo mambo. Kwa hivyo sasa kuna watu wanaita wanakwenda kuvunja jungu mapikniki huko, wengine wanamaliza day out zao hizo, wanahisi mwezi wa Ramadhani mchana hawataweza kufanya day out hizo. Na wengine wanamaliza mambo yao ya marusha roho majumbani na magiani. Na mabarabarani magari yanapiga muziki kwa nguvu zote na yamehanikiza katika miji ya Waislamu, badili ya kuonyesha Waislamu kwamba sasa tumekuwa laini. Tunataka radhi zako Mwenyezi Mungu. Tunakabiliwa na siku zenye fadhila kubwa. Ili upokee Mwenyezi Mungu ibada zetu, hatuna budi tuanze kukuonyesha na mapema kwamba sisi twataka fadhila. Kinyume na kule kujiandaa kwa ajili ya kutengeneza vibanda vya karata, ati sasa hivi vile ambavyo havina umeme vipakachokaa na kutiwa umeme kwa ajili kwamba watu watakesha siku kucha kwenye karata. Na mchana kuto watalala usingizi watu, wakizindukana karibu na magharibi, wanakula pale, wanakoga maridadi, na sasa ni wakati wa teram, sasa wakati wa karata, sasa wakati wa zunna, na wakati wa game kuanzia majumbani na mijijini, vijijini. Ni game zimetawala hizo. Na wengine mabarabarani na mabarazani kuzungumza na kusemana. Kwa hakika ibada inakuwa imekwenda na maji. Tuyasikilize kwa makini kabisa haya kwa faida yetu sisi na faida ya wenzetu waliokuwa hawapo hapa, watakapoyapata haya kwa hakika neema tunazo wenyewe, lakini huzipiga mateke, huzifukuza. Mwezi wa Ramadhani unakadiriwa kuwa na baraka nyingi mno. Huwezi kuamini kwenye akili yako na macho yako. Inatosha baraka hiyo kwenye wasia wa Mtume alipotamka katika mwezi wa Shaabani kama huu, aliwakusanya maswahaba kama ilivyo kawaida yake na kuwabashiria Waislamu mambo mema. Akatamka Mtume Mungu akasema, lau taalamu ummati, yalaiti ungelijua umati wangu, ma fi Ramadhana, pana nini ndani ya mwezi wa Ramadhani min alkhairi, katika mambo mema. La tamannat, wallahi umati wangu ungetamani, antakuna sana, uwe mwaka mzima, kulluha Ramadhan, mwaka mzima wote ni Ramadhan. La iti wangejua kilichomo katika mwezi huo, wasingechukia siku hizo. Humiminwa baraka na ukaona watu wamebadilika, ukaona tabia ziko nyingine kabisa, watu wanapendana, watu wamekuwa makarimu, makarimu bila kiasi. Lakini si ukarimu ule kwamba ufanywe mwezi wa Ramadhani tu, ilikuwa maisha yale watu waishi maisha. Haidhuru, kwa mwezi wa Ramadhani watu angalau wanabadilika kiasi fulani. Hawahi mtu kwenda hata kwake, atashiba pale pale msikitini. Na hawezi kuinua hatua kukataa, atakamatwa lazima awakubalie watu wanomtunukia sadaka zao, kama lazima apokee. Mwezi wa Ramadhani mwezi wa ajabu kabisa. Kwa upande wa ibada, sunna inakuwa fardhi, na fardhi inakuwa fardhi 70, na mambo ya riziki tena ndo hayasemeki. Mwenyezi Mungu namna anavyoteremsha na kuyafanya kwa rahisi kabisa. La kwanza katika mambo ya batulishayo saumu alkadhibu ni uongo. Al-kadhibu yuftiru saima, uongo unamfuturisha yule ambaye amefunga. Naam, ni kweli kabisa, hakika hiyo, hakuonewa, hakudhulumiwa. Wal-kadhibu min akbari al-kabairi, na uongo ni katika jumla ya majidhambi mikubwa mikubwa. Ingawa katika maisha ya binadamu uongo unakuwa ni jambo lilozoeleka, wala hapastawi barazani mpaka uongo uingie kidogo. Anahisi mtu kwamba hajaleta soga zuri, hajatoa story nzuri, mpaka atie na chumvi ya uongo ndani yake vile vile. Kumbe uongo ni katika akbar kabair, miji dhambi mikubwa mno. Inda maulana, mbele ya mula wetu jalla fi ulahu, aliyetukuka katika utukufu wake, bal inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yus'al, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu anaulizwa. Fi hadithin balighin, katika hadithi yenye kuchoma maneno yake na kufika mbali moyoni. Mujazil mabna, ukiangalia maneno yake yamewekwa katika ufupisho wa maneno, lakini rafi'il maana, maana yake imepanda juu. Ama kwa maneno yenyewe machache, mujazil mabna, yamejengewa jengo jepdogo sana hivi. lakini maana basi imekuwa rafi'il maana, maana yake imekwenda juu zaidi. Fayuqalu lahu, siku moja mtume anaulizwa na sahaba wake, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ayakunu almu'minu jabanan, hivi anaweza kuwa mu'mini mtu akawa moga hivi na akawa bado mu'min? Kala, mtume akajibu, naam, ndiyo, anaweza mtu kuwa ni moga na bado imani yake ikawa inakubalika mbele ya Mola wake. Ingawa ni sifa mbaya mtu kuogopa upuuzi, upuuzi si jambo litatiwalo, lakini bado akiwa moga imani yake iko kwa Mola wake. Maana woga kitu cha hatari, anaweza mtu kuogopa mpaka nguo yake imekaa uani nyumbani kwake mwenyewe, na akasema nyumbani shengi ya mtu ndani, na anawaita watu wamsaidie, kumbe ni nguo ameivua mwilini mwenyewe, kaitundika juu ya kamba au pahala. Usiku anatoka, atakwenda kwenye haja, anaona kama nguo kama shati kainama mtu vile. Tena anamuona yule mtu anatikisika hasa, kwamba anakuja na upanga au jisu hasa, na anaweza kula yamini kwamba wallahi kaingia mtu ndani, kumbe nguo yake mwenyewe. Ndio woga ndivyo huo. Anaweza kuogopa mtu mpaka mende mende mende ndani ya nyumba akamuogopa. Tena anamuogopa mende keshalala chali, na akilala chali ainuki tena, basi japo kwa kalala chali anamuogopa vile vile, na anawaita watu, njoo mpige fagio, huyo njoo mpige fagio tafadhali, baadaye huache muue mara moja, yango ndio dasturi ya woga. Ama kwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, yeye kwa upande wake anasema, u'titu khamsan, mimi nimepewa mambo matano, lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewa mambo hayo matano yoyote katika mitume waliopita kabla yangu. Katika hayo matano, la kwanza kabisa, nusirtu birru'bi masirata shaharin, nimenusuriwa na woga mimi, ulipo woga na nilipo mimi, mwendo wa mwezi mzima, panda chombo chochote cha spidi yoyote, unakwenda mwezi mzima, ndo uliko woga na liko mtume. Ina maana mtume alikuwa hana woga wa jambo lolote. Woga si kitu kizuri, lakini pamoja na hayo, mtume alipoulizwa, ayakunu almu'minu jabanan, anaweza kuwa mu'min ni moga? Mtume akajibu, naam, anaweza kuwa moga vile vile. Akaulizwa tena mtume, ayakunu almu'minu bakhilan, anaweza kuwa mu'min halafu akawa mtu bakhili, bakhili hivi, anataabu kutumia mali yake mwenyewe, hata kukula chakula chake yeye mwenyewe na wanawe pia anataabu, na bado anaweza kuwa ni mu'min huyo? Kala, mtume akajibu, naam, nakubali kwamba mu'min vile vile ambaye ni bakhili. Ingawa bakhili si kitu kizuri, ni kitu kibaya sana, lakini bado mtu chembe ya imani atakuwa nayo. Alipoulizwa bwana mtume, ayakunul mu'minu kadhaban, anaweza kuwa mu'min ni muongo, alikuwa akaegemea mtume pahala hivi, akajiweka sawa, akajibu, la la la, mara tatu, haiwezekani kwa mtu muongo akabaki na imani. Imani imevuliwa kwenye mwili wake kama ilivyotolewa kanzu vile vile, hana tena imani. Sikwambii tena kama kuna amal ya funga na kuna amal ya sala na kuna amal ya hija, zote zinaondoka zinapokutika, tabia ya uongo hiyo. Alkadhibu, mtume akasema tamko hilo, alkadhibu, alkadhibu aktharu marad, kwa bahati mbaya ni maradhi mengi hayo, ambayo tusabu bihi almujtamaati, yanafika katika mkusanyiko wa Waislamu, kila wakikaa pamoja utaona maradhi yao wanaugua zaidi ni maradhi ya kusema uongo. Walidhalika jaa fil hadithi anil maasumi, na kwa sababu hiyo imekuja katika mafunzo kutokana na yule aliyohifadhiwa, aliyolindwa na kutenda mambo katika akbar kabair, sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasemaje kuambia Waislamu? Alaikum bisidqi, jilazimisheni kuwa tabia ya ukweli Waislamu. Fa inna sidqa yahdi ila albirri, kwa sababu ukweli unaongoza kupeleka mtu kwenye wema, anaanza mtu kuwa ni mkweli kwanza, halafu ukweli unamforce kwa nguvu kwamba lazima afanye wema. Ukweli ndivyo ulivyo. Wa innal birra yahdi ila aljanna, na hakika ya wema unamuongoza mtu mpaka kufikia peponi, na tija ya ukweli ni kwenda mpaka kwenye aljanna. Wa innar rajula la yasduku, na hakika mtu huwa anasema kweli kwanza. wayataharra sidka, na akawa najipamba na kujihimiza kwa tabia ya ukweli. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqan, mpaka ataandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mkweli. Siku atakayopokea mtu buku lake la amali zake kwenye gamba lake nyuma, faili lile limeandikwa mkweli. Ili buku kampelekeeni mkweli. Malaika anampa, akitazama nyuma ya gamba anaona mkweli. Pale pale anainua juu mikono, anasema alhamdulillah. Ha umqra'u kitabia. Anjoni wenzangu, msome daftari langu hili, kwa sababu kishapewa kitu ukweli ndani yake. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Mimi nilikuwa na hakika na ninadhamia sana kwamba nitakutana na hisabu kama hii, kwa sababu nitajitahidi sana mie. Basi huyo hata yuktaba inda Allahi siddiqan, mpaka anaandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu jina lake ni mkweli. Mtume akaendelea katika hadithi hii, wa iyyakum wal kadhibi, tahadharini nyinyi na tabia ya uongo. Fa innal kadhiba, kwani uongo, yahdi ila al fujuri, unaongozea kumpeleka mtu kuyafanya mambo maovu. Kwanza anaanza tabia yake ni muongo ndani ya nyumba. Kwanza anamdanganya ndugu yake mdogo kama yeye kimo kimoja na kamoja, halafu iko siku anamdanganya kaka yake, na iko siku anamdanganya mama yake na baba yake. Akisha hamalizii hapo, anawadanganya wa nje vile vile, na anawadanganya walimwengu wote, na anakuwa muongo mpaka kwa Mwenyezi Mungu vile vile muongo. Akisimama anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni wewe tu Mwenyezi Mungu ninakuabudu, au tunakuabudu, na kwako wewe Mwenyezi Mungu peke yako ndio sisi tunaomba msaada. Anatamka maneno yale kama mkweli vile, lakini akitoka pale kumbe ana vitu vingine vya kuabudu na vya kuomba msaada vile vile. Anakuwa muongo mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu amezoea, kaanza uongo zamani. Wa iyyakum wal kadhibi fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar, na uovu unaongozea mtu kumpeleka motoni, ndio nateja yake uovu hiyo. Wa innar rajula la yakdhibu, na binadamu huwa na tabia ya kusema uongo. Wa yataharra al kadhiba, na kujihimiza na kujipamba kwa sifa ya uongo. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka itafika wakati aandikwe mbele ya Mwenyezi Mungu hili ni jitu jiongo, na atapokea faili lake siku ya kiyama kwenye gamba jina lake limeondolewa, lebo yake anaambiwa muongo. Akilipokea jibu hilo, ile akiona tu basi mambo yamekwisha, kesha vunjika moyo na kesha jua mna nini kwenye jibu hilo. Naudhu billahi min haulai, tajilinda na Mwenyezi Mungu kwa watu hawa watopewa mabuku yao wakaambiwa majina yao ni waongo. Hapo itakuwa mambo mabaya sana. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayakulu ya laitani lam uta kitabia, na kupewa kwake anapewa kinyume na kuheshimiwa ovyo ovyo, kusukumiwa tu na kuambiwa we je ukapokea huku, angalia jina lako lilivyo ile, anajiona muongo pale. Atasema wakati huo ya laiti mimi lam uta kitabia, nisingilipewa daftari langu la amali yangu. Walam adiri ma hisabia, na wala nsingejua hisabu yangu ikoje. Ya laitaha, ya laiti hayo mauti yangu, kana tilqadhiya, ingelikuwa ndo hukumu yangu nishapewa mimi, kwamba niko kaburini ni mchanga na kanyagwa tu basi. Ma aghna anni maliya, haikuweza kunisaidia leo hata mali yangu mimi, na mimi nilikuwa ni multimillionaire, leo hii hata mali yangu ifanye kazi hapa. Halaka anni sultania, umeangamia mpaka ufalme wangu pia vile vile. Nilikuwa na amri, nilikuwa na power, ninasema yule mtieni ndani na mwekeni kitanzi juu yake, na ninasema huyu mwachieni huru, huyu mtoto mjomba wangu, huyu mtoto wa miangu mwachieni, japokuwa kashaua kishafanyaje kishafanyaje. Lakini leo halaka anni sultania, umeangamia mpaka ufalme wangu, ufalme wangu. Wanaambiwa malaika khudhuhu, mkamateni huyo. Anasema nini hapa? Mali yangu na ufalme wangu, pana ufalme hapa zaidi ya Mwenyezi Mungu. Khudhuhu, mkamateni malaika. Faghulluhu, na mfumo mtatize mapingu barabara. Thumma, kisha baada kumfunga barabara, hawezi kujitetea, mikono, miguu, shingo, kila kitu. Thumma aljahima salluhu, kisha mumtupilie mbali katika moto wa Jahannam. Thumma, kisha baada ya hapa kifika motoni, fi silsilatin, ndani ya minyororo, sabuuna dhiraan, iliyokuwa na urefu wa dhiraa sabiini, fasukuhu, mzongereshe nao vile vile, aonyesho idhilali aijue, selikuwa nasema hakuna, hayawi hayo, basi leo yamekuwa hayo mambo. Alisema hayihata hayihata lima tuadun, hayawi hayawi, uongo mtupu, leo yamekuwa. Thumma fi silsilatin dharuha sabuuna dhirahan faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Hakika yeye alikuwa hamuamini Mwenyezi Mungu mkubwa, wala yahudhu, hajihimizi yeye, wala kuhimiza wengine, ala ta'amil miskin, juu ya kuwapa chakula maskini za Mungu. Basi falaisa lahu lyawma hauna hamim, hanae yeye siku ya leo jamaa wa kumfia uchungu na akasikilizwa maombi atakomuombea. Hana wala taamun, na hana chakula chingine, ila min ghislin, isipokuwa usaha unaochuruzika kwenye miili ya wenzake watu wa motoni, watanyang'anyiana kila mmoja na kimbilia kuufyonza usaha na damu za mwenziwe. Naudhu billahi min haulahi. Jawabu ya mtume kuhusu uongo, alijibu mtume Mwenyezi Mungu haiwezekani kabisa, na akasema katika hadithi ambayo wa iyyakum wal kadhibi, tahadharini nyinyi na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa inna ar rajula la yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka mtu ataandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni muongo. Ayuha al-ikhwatu al-mu'minun, enyi ndugu waumini, wa ta'alu, sasa sogeeni tena karibu, haya mambo makubwa mno, haya mambo muhimu mno, utajua sasa namna ya kuistoa funga yako kwamba ifike kwa Mwenyezi Mungu imepokelewa, na utajua hatari ambazo ukizifanya utakuja kupoteza ibada ya funga, na katika kula hasara mtu kupoteza ibada ya funga ni hasara kubwa, kwa maana ile njaa ya mchana kutwa, halafu kiu ya mchana kutwa, na kisha mtu anaoga patupu zero, ama kala kasara sana. Kwa hivyo fataala, sogeeni karibu kwa nyoyo zote na akili na masikio na kila kitu, kwa hakika niondoke hapa kwa muda bihadharatikum, na nitakupeni faida ya ukweli kwa kisa kimoja ambacho nakiona kama laini lakini kizito mno. Wapi ninakwenda? Naondoka kwenye hadhara hii kidogo mara moja, na tunakwenda kwenye hadhara nyingine maghulamin. Yuko mtoto mmoja wa kiume tahta albaligh. Mtoto huyu lam yablughu alhulum, hakufikia umri wa baligh, umri kupata madhambi bado kabisa. Walam yajri alayhi kalamun, na wala haijapita juu ya kalamu ya kuandika mema yake na mabaya yake. Hadha alghulam, kijana huyu ni ndugu wa Islam, kharaja min makkata, alitoka mji wa Makka, yatlubu alilma, anakwenda kutafuta ilmu, fi Baghdad, katika mji wa Baghdad kule Iraki, anakwenda kusomea fani nyingine zaidi. Wakana umruhu, na alikuwa umri wake, la yazidu ala ithnatai asharata sanatan, hazidi zaidi ya miaka 12 huyo mtoto. Wa kabla an yufariq al-Hijaz, lakini kabla ya kuiwacha Hijazi maeneo ya Arabuni pale, ila al-Iraki, kuelekea Iraki, kala li ummihi, kabla ya kuondoka alimuita mama yake akamwambia, mama njoo. Ya ummahu, ewe mama yangu mpenzi, au usini ni usie mama yangu, na kuomba mama nipe wasi yako wa mwisho, na kwenda na siku nyingi takuwa mbali na wewe mama yangu, japokuwa ni vigumu lakini ndo ninakwenda kutafuta elimu mama, nipe wasia wako mama yangu mzazi. Qalat lahu, mama mtu akamwambia mwanawe, ya bunayya, e mwanangu, ahidini, nipe ahadi mimi mwanangu, ala annaka la takdhibu, kwamba wewe unakokwenda maisha yako mwanangu hutosema uongo. Nipe ahadi hapa mbele yangu kwamba hutosema uongo. Unaweza? Yule mtoto akainama chini kwanza muda mrefu, mama mtu akamwambia nakupa wasiyatun ghaliya, huu ni wasia ghali kutoka kwa mtu yoyote yule. Si aghlabu mtu, mama mtu hapo katika zamani sisi hivi, kusikia mwanawe ni usie, ila tamuhusia mwanangu tutakufa maskini sisi, jitahidi ukazane barabara. Utakufa maskini, wacha upumbavu nakwambia. Jitahidi, usio mzembe, usio zebe, usio mpumbavu. Ukiona kitu kimekaa zaya zaya hivi, nyakuwa tia mkononi. Ficha. Ukifanya uzembe, utakufa maskini. Hizi ni katika baadhi ya wasia wazee wanawapa watoto wao. Au utaporejea rejea na kitu kadhaa. Mama wewe, nakwenda kusoma mimi hivyo. Sendi kama ni mfanya kazi huko. Mimi ni mtu ambaye nakusoma. Iyo kupata watu mimi kuni sponsor peke yake, jambo kubwa sana. Lakini atamwambia ukirejea uniletee gari hapa, uje na kitu kadha, uje na kitu kadha. Huo ndo wasia wake. Lakini wasia mama huyu katika karne hizo alimwambia mwanangu, ahidni, nipe ahadi mimi, ala annaka la takdhibu, juu ya kwamba wewe hutosema uongo mwanangu. Wasiyatun ghaliyatun min qalbin rauf, kutoka kwenye moyo wenye mapenzi na huruma kwa mwanawe. Wakana maa alghulami, na akaondoka mtoto kakubali kwamba sitosema uongo na nitajitahidi, Mungu atanisaidia. Akaondoka na arbaati dirhamin, dirham zipatazo 400. Pesa nyingi wakati ule ilikuwa. Kaondoka na dirham zipatazo 400 na aweze kutumia, yunfiku minha, aweze kutumia pesa hizo fi ghiribati, katika ugeni wake akwenda anakokwenda kule, kwa kuwa ni mwanafunzi. Kwa hivyo warakiba dabatahu, akapanda mtoto mnyama wake, mutawajihan, anaelekea ila Baghdad, kuelekea mji wa Baghdad. Wabainama huwa fi tariqihi, lakini mara alipokuwa njiani, hajaenda mbali sana, fi tariqi dhahabihi, katika njia za kwenda kwake Baghdad, ev mara kutahamaki, kharaja alayhi qutta'u tariqi, wakamtokezea wale makutta'u tariqi, majambazi, wakatokezea watu wanyang'anyi. Kazi yao ni hiyo katika maisha yao. Wakakiona kitoto kimoja peke yake dogo dogo na kwenda hivi, wakamchomozea, wakamjizika pala mwituni hivi, wakamtokezea mbele. Walipomtokezea, fastaukafuhu, wakamsimamisha, we mtoto simama, usiinue hatua moja au itakuwa mauti yako. Wakalu lahu, na aliposimama wakamwambia, amaaka malun ya ghulamun, je, pamoja na wewe kuna mali yoyote ile kijana? Kwa usalama wako na roho yako utapoteza uhai sasa hivi, sema kweli yako. Kala lahum, mtoto kawajibu akamwambia, naam, ndio mai, pamoja nami arba'a mi'ati dirhamin, kuna dirham kama 400 hivi nazo. Wale makutwa utariki kusikia kwamba mtoto mdogo kama yule hajapindukia miaka 12 anawaambia kwamba ana dirham 400, hawakusadiki kwa mtoto kama yule anaweza kutembea nazo pale kama pale dirham 400. Waliona mtoto kama kawaida yake anafanya siri zake kwa uzima. Kwa hivyo wakalu, wakamwambia, insarif, haya ondoka nda zako wewe, fauran, mara moja. Atahaza ubina, watufanya mzaa sisi, wetu wazima sisi, wewe huogopi maisha yako wewe? Dirham 400 ukapate wewe? Toka sefle mkubwa mmoja wewe, nenda zako. Amithluka yakunu maahu 400 dirham, mfano wanyang'au kama wewe anaweza kuwa dirham 400 hapo, wewe huwezi kuwa dirham 400 wewe, nenda zako haraka. Ondoka yule mtoto pale pale, akaona, dah, mamangu ameniambia nisiseme uongo mimi. Tizama sasa, ninaanza kuona mambo ya ukweli kabla sikuwa popote. Ndio maana yule mama akaniambia nipe ahadi utasema uongo. Kama ningedanganya pale ningekuaje pale? Lakini haidhuru, twende mbele. Akaondoka mtoto, anaendelea safari yake. Wa bainama huwa fi tariqi, alipokuwa njiani sasa, idh kharaja alayhi raisul asaba nafsuhu, tahamaki mbele, akamtokezea kiongozi wa kikundi cha majambazi nafsi yake. Sasa wale wote walikuwa ni watumishi wake, wale wadogo wadogo, katokea mwenyewe na hoza sasa mbele, jitu hilo miraba minne, kiongozi wa kikundi cha mafia group, katokeza mwenyewe sasa. Hapa hatumi mtoto, hapo kaingia mwenyewe uwanjani. Wastaukafahu, na akamsimamisha simama. Aliposimama, amaaka malun ya ghulam, sema kweli yako kwa usalama wako, una mali yoyote kijana wewe? Kala safari kasema bila hofu ile mtoto, sema sakauna kwamba mimi umeniokoa kweli wangu nyuma na sasa nasema vile vile. Sende kinyume. Ile mara ya mwanzo kidogo anasheki hivi kwamba itakuwa salama hapa mimi, lakini safari hii amekuwa mtulivu zaidi. Kala naam. Akamjibu kiongozi wa wanyang'anyi akamwambia nazo mimi. Kala wa kama haka, na kama unazo ngapi, kiasi gani? Kala 400 dirham, na kama ambia na dirham 400 mimi. Kala kiongozi wa majambazi akamwambia nionyeshe. Atoa. Akazitoa, fa akhadhaha, akazipokea kijana yule, yule mkubwa wa majambazi, fa akhadhaha, akazipokea. Alipozipokea yule kaki wa tariki, wa baada dhalika, baada ya kuzikamata mkononi, sijui Mwenyezi Mungu alimuonyesha jambo gani yule mtu. Sijui ndani ya moyo wake mlikuwa mnakwenda mawazo gani ghafla ile. Saala al-ghulama, alimuuliza yule kijana, walimadha saddaqtani, kwa nini wewe kijana ukaamua kuniambia ukweli wako mimi? Unawazi wewe mtu mgonjwa wewe, au una kitu sawa? Akaambia mzima mimi. Haiwezekani si mzima wewe. Wewe lazima una upungufu wa akili. Kwa nini ukaamua kuniambia ukweli wako? Aindama saaltuka, wakati nilipokuuliza kwamba unayo mali, wala mtakdhiba alayya. Kwa nini usijaribu kujitetea ukanidanganya kidogo, na mimi pengine kwa umri wako nilikuwa nidanganyike? Wa anta ta'lamu, huku wewe unajua, anna al-mala ila daya'in, kwamba mali yako imo katika uwanja kutoweka, inapotea. Kwa nini ukasema ukweli wewe? Fakala lahu al-ghulam, hapo mtoto akajibu akamwambia, kwa hakika mzee, li'annani ahadtu ummi, kwa sababu nyumbani nakotoka nilimpa ahadi mama yangu mimi mzazi. Nilipomwambia nihusie, alinambia kwamba hutosema ukweli, niahidi hivyo. Nami nitakubali kumpa hadi mama yangu, ala alla akdhib, kwamba mimi sitasema uongo. Ala alla akdhib ala ahadin, sitosema uongo juu yoyote. Wa idha biqati'i tariqi tahamaki, yule qati'i tariqi kiongozi, baada kujibiwa yale, yakhsha'u qalbuhu, moyo wake ukaanza kutetemeka, akaanza kuogopa. Huwezi kuamini kabisa hayo unayosikia kwamba itakuwa ni kweli, lakini mizingu kulubu bani adama jamian baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yusarrifuha kaifa yasha'u, nyoyo za wanadamu wote ni kama moyo mmoja huko katika ndole mbili katika ndole za Rahmani. Walillahi almathalul aala, Mwenyezi Mungu ni mwenye mfano mkubwa zaidi. Usije ukaweka kwenye akili yako vile vyenyewe kama vyangu mimi hivi, hapana. Anavyojua mwenyewe Mwenyezi Mungu, na huwa anazigeuza nyoyo na kuzipindua vile atakavyo mwenyewe. Hakadha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa na maneno katika siku zake za mwisho ya umri, alikuwa anasema, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, kila mara, ewe mwenye kupindua nyoyo, uthibitishe moyo wangu ukae katika dini yako Mwenyezi Mungu. Mama Aisha radhiallahu anha anamwambia mumewe, ya Rasulullah, siku hizi umekuja na maneno haya kila mara, kwani wewe si Mwenyezi Mungu amekusamehe dhambi zako tangulia nyuma na zitakazokuja vile vile? Na kuna siku hizi umeshika, ya mukalbal kulubu thabbit qalbi, wewe kama wewe unaogopa nini hapo ulipo? Ndipo Mtume akamwambia, hapana, inna kuluba bani adam jamian ka qalbin wahidin baina usbu'aini min asabi arrahmani yusarrifu wa kaifa yashao, naogopa atamie vile vile kuja kugeuza moyo wangu ukapelekwa anakotaka Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na Mwenyezi Mungu huyafanya hayo baada ya kuona moyo wa mja wake umekaa vipi. Ndiyo maana akauelekeza kule utaka atakako yeye mwenyewe yule mtu. Wayahdi ilayhi man yunib, na Mwenyezi Mungu huzivuta kwake nyoyo za mtu ambaye kaelekea kwake. Lakini yule mwingine, wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, mwenye kumuasi mtume wa Mungu baada ya kumbainikia uongofu, wayatabi ghaira sabili almu'minina, na akafuata njia sizo walizoambiwa waumini wapite, basi ni walihi matawalla, tunamuelekeza kule anakopenda mwenye kuelekea, na mwisho wake wanuslihi jahannam, tutamsukumilia mbali katika moto wa jahannam, wasaat masira, na ni ubaya wa marejeo mtu kurejea pala hapo. Basi yule mkubwa wa gengi la majambazi, baada ya kupewa jawabu ile na kukamata fedha dirham 400, pale pale akaonekana yakhsha qalbuhu lillah, ukanyenyekea moyo wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Rabbil Alamina. Wa yakulu lahu, huku anamwambia kijana, ajibtu laka ya ghulam, nastaajabu kwako kijana wewe, takhafu an takhuna ahada ummika, wewe unaogopa kuikhini ahadi ya mama yako. Wa ana, na mimi, la akhafu an akhuna ahada Allahi jalla fi ulahu, siogopi mimi kuikhini ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mie kitoto kama wewe hapo ulipo unaogopa kuikhini ahadi ya mama yako, kiumbe Mwenyezi Mungu, mimi siogopi kuikhini ahadi ya Mwenyezi Mungu. Hivi ninaongoza ujambazi huu mpaka lini mimi? Ndiyo maana mshairi mmoja ametoa abiyati za hikma za kuwaongoza watu, pale aliposema mshairi huyo: lamma alimtu bi anna qalbi farighun mimman siwaka mala'atuhu bihudaka wa mala'atu kulli minka hatta lam ad'a minni makanan khaliyan lisiwaka. Lamma alimtu, pale nilipotambua mimi, bi anna qalbi, kwamba huu moyo wangu nilionao huu una hatari, moyo huu farighun, uko wazi huu, mimman siwaka, kuja kukaliwa na asiye kwa wewe Mwenyezi Mungu, na akakamata steering akawa anapeleka hata kako, pengine hana elimu yote, basi pengine yeye ana mandras, ana drugs, ana brown sugar, na akaukamata, akaukamata moyo wa mwenziwe akawa anaupeleka, twende twende kuzuri sana, onja utafaidi. Anasema mshairi: lamma alimtu, pale nilipotambua mimi, bi anna qalbi farighun mimman siwaka, ya kwamba moyo wangu ni mweupe pepepe, unaweza kukaliwa na sio kwa wewe Mwenyezi Mungu, na kauongoza vibaya. Nilipotambua hayo, malaatuhu bihudaka, nikakimbilia haraka kujaza uongofu wako Mwenyezi Mungu ndani ya moyo wangu. Wa mala'atu kulli minka, na nikajaza hali zangu zote kutoka na amri zako Mwenyezi Mungu. Hatta lam ad'a minni, mpaka hivi sasa nimefika pahala sikubakisha katika moyo wangu, khaliyan lisiwaka, nafasi iliyotupu kuja kukaliwa na asiye kwa wewe Mwenyezi Mungu. Ukikimbilia upesi kujaza ugofu wa Mola wako, hachezei mtu yoyote wala kiumbe chochote nafsi hiyo kuitawalia, itakuwa yake Mwenyezi Mungu peke yake, wejitahidi tu. Kwa mfano, mtaje Mwenyezi Mungu sana, kuwa na kawaida ya kurutubisha ulimi wako kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, huku unaelewa maana ya dhikri ambazo unazitaja, na simtaje kiutovu wa adabu, mtaje kwa heshima zote na taadhima zote. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asali wala takum min al-ghafilin. Jitahidi, anza kidogo kidogo, anza na kwa mfano: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 times asubuhi na 100 times jioni. Jaribu fanya hivyo kidogo kidogo, utaanza kupea pea kidogo kidogo, uko wakati utakuta jimi za mwenyewe bila kuambiwa, manake utaona ile ladha ya kumtaja Mungu utaiona. Bwana Mtume alikuwa akimwomba Mola wake, Allahumma inni as'aluka lisanan dhakira, na kuomba unipe ulimi wenye kukutaja wewe sana, wa qalban shakira, na moyo unakushukuru Mwenyezi Mungu, wa badana na ala albalai sabiran, na nipe kiwiliwili chenye kustahimili misukosuko, nisiwe laini baada kuso kidogo nikawa tena sendi kwenye ibada, hapana, nipe mwili kukazana. Na la nne, na kuomba unipe zaujatan salihatan, mke mwema, tuainuni, atakayenisaidia mimi, fi amri dini wa duniaya, katika jambo la dini yangu na dunia yangu. Mtume akiomba sana vitu hivyo. Kwa hivyo anza kumtaja Mwenyezi Mungu, na alafu utakuona dhikri itakupeleka wapi. Mwenyezi Mungu anasema, ala tambueni bi dhikrillahi tatma'innul qulub, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu sana hutulizana nyoyo, zikawa ziko stable, haziyumbi. Hatotokezea mtu akakubabaisha akakupeleka katika mambo maovu madhali una dhikri sana, lakini kinywa kikavu kila wakati, kuna ukame wa kumtaja Mungu, basi kuna hatari ya kuingia mtu mara moja akatelezesha moyo wako. Naendelea. Subiri kidogo mzee, fanya haraka. Eh? Subiri kidogo, mambo yanaendelea, utajua sasa kama alimrejeshea au kamnyang'anya basi kamfilisi, utaona sasa hivi. Ya ghulamu, jambazi linamwambia mtoto, kijana wewe, unanishangaza mimi. Takhafu an takhuna ahada ummika, unaogopa kuhini ahadi ya mama yako. Mwenzangu wewe, mdogo ninakuzaa hapa ulipo, na mimi jitu zima hapa nilipo. Wa ana la akhafu an akhuna ahada Allah, siogopi kuihini ahadi ya Mwenyezi Mungu mimi hapa nilipo. Ya ghulamu, ewe kijana, khudh malaka, chukua mwenyewe mali yako. Jawabu yako hiyo, khudh malaka, chukua ja, chukua mwenyewe mali yako. Wansarif, nenda zako, hakugusi mtu na kuchukulia dhamana mimi sasa. Wansarif amina, nenda na nitakupa ulinzi maalum kwa amani kabisa. Nenda mpaka kwenu au unakokwenda, nenda zako. Wa ana, na mimi huku nyuma unakoniachilia vile vile, uahidu Allah, nampa ahadi Mwenyezi Mungu hivi sasa. Wa ana uahidu Allah, na mimi nampa ahadi Mwenyezi Mungu, annani qad tubtu ala yadaika, ya kwamba mimi nimetubu sasa mbele yako kijana wewe. Utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kuwa shahidi wangu mwanangu, na kutegemea kwamba utasema uongo vile vile, utanishuhudia vizuri. Pesa chukua mwenyewe, nenda zako kwa amani kabisa. Na mimi kuanzia sasa hivi, uahidu Allah, nampa ahadi Mwenyezi Mungu, annani qad tubtu ala yadaika, mimi nimetubia mbele yako, ilaihi, kwake Mwenyezi Mungu, taubatan, toba ambayo, la aasihi baadaha abadan, sitomwasi tena baada leo. Sasa wa fil masai, ilipofika jioni sasa, jaa attabi'una lahu, wakaja wale wanomfuatia kiongozi wa ujambazi, askari wake wale, watu wa chini wale, ambao hawa ndio walomkuta kijana mwanzo. Hawa hawakumwamini kwamba ana dirham 400. Nenda zako huko wewe, pesa hizo pate wewe. Sasa wakaja hawa, wanakuja kuserenda ile kazi ambayo wanaifanya mchana kutwa, wanakwenda kwa gang leader kupeleka, mimi nimeiba hivi, mimi nimeiba hivi, nimeiba hivi, mimi nimepata pasi katika nyumba, mimi nimepata kitu kadhaa kadhaa, wanapeleka vitu vya vyote vile. Huku wakiwa wanaogopa kama mtu ataficha, wanamuogopa kama mchawi yule jambazi mwenzao. Maana yake akikutizama hivi, wewe mwenyewe unasema kwamba mimi na pasi pia nimesahau vile vimeficha. Ile akikutizama tu hivi, unajua dawa huyu hapa sasa hatari mzee, kanjua huyu. Basi wakija wanataja vitu vyote ambavyo wameiba mchana ule. Wa fil masa'i ja'a at-tabi'una lahu, wakaja wale wanomfuata jambazi yule, minasariqina, katika wao viwale, wamekuja liyaslimuhu ma saraku, ili wasalimishe kwake yeye vitu vyote walivyoiba mchana ule. Walipofika fawajaduhu yabki, wakamkuta kapteni analia, tena kiongozi analia, buka anadami, kilio cha kujuta kwa mtu anayejuta. Wa idha bihi yakulu lahum, tamake alipofungua macho kuona kwamba wenzake shamfikia pale, hakuwa analia kwa kui kui, sauti haitoki kama mpumbavu, machozi mturuzika vibaya sana. Akawaambia askari wake, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Mwenyezi Mungu anakuamrisheni, rejesheni amana za watu wote kwa wenyewe, mlivyoviba vyote tangu tumeanza kazi hii, kachomoeni popote kilipo, mrejeshe kwa wenyewe mali za watu. Askari wamemewa na wameshangaa, hawaamini macho yao katika wanaoyaona pale, wala hawaamini masikio yao kwamba haya ni mambo ya kweli, au tuma usingizini labda. Kwa ile hali imekuwa ni nyingine kabisa, badilika. Hala, vipi mambo haya? Madha jara, nini kimetokezea kwa huyu bwana? Subhana mukallibal qulubi, hakuna kingine kwa watu wenye tauhidi, wanasema ametakasika yule mpinduaji wa nyoyo. Subhanaka, umetakasika Mwenyezi Mungu. Qatratun min fawidhi judika, tone moja tu katika mmiminiko wa ukarimu wako Mwenyezi Mungu. Tamlaul ardhariya, unaijaza ardhi yote kuja neema hii. Wa nadhratun bi'aini ridhaka, na mtazamo mdogo kwa mtazamo wa radhi zako. Taj'alul kafira waliya, mara namfanya kafiri kwa kipenzi chako. Subhanaka, umetakasika Mwenyezi Mungu. Shu'a'u min ridhaka, ungengeza mdogo wa mwangaza radhi zako. Yutfi ghadhaba muluki ahli al-ardh, unaweza kuzima ghadhabu za wafalme wote wa ahli ardhi. Wa lamhatun min ghadhabika, na mpepeso mdogo wa ghadhabu yako Mwenyezi Mungu. Tuzhiku ruha, unaweza kuzinoa roho. Walau in ghamasat fi na'imi dunya, hata kama roho zile zimezama katika wimbi la neema katika dunia, basi Mwenyezi Mungu akitia ghadhabu yake, basi roho zitang'oka popote pale zilipo pale. Hata awe nani, raha zote utazisahau dakika moja tu. Ni jino tu linamuuma mtu, ni tumbo tu la kuendesha, ni kitu kidogo tu, atajisahau kama yeye ni mfalme, ana watumishi, ana kila kitu, kitu kidogo tu. Ya ghulamu, tumrejea kapteni wa mambo jambazi, anamwambia yeye kijana, laqad tubtu ala yadaika, mimi nimetubia mbele yako, taubatan, toba ambayo, la a'si Allaha ba'daha abadan, situmuasi Mwenyezi Mungu baada ya tukio hili milele. Na nyinyi wevi mnonifuata mimi, ayuhasarikuna, nyinyi wevi, we anaita wevi sasa, wenzake wale yesha kwa mtu mwingine sasa. Anawaambia inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, rejesheni haraka, maana Mwenyezi Mungu anakuamrisheni murejeshe amana za watu kwa wenyewe. Faqalu, wale waskari wa chini yake na wakamwambia, wakamwambia ya sayyiduna, e bwana wetu, wa idha kunta qad tubta wa anta za'imuna, ilivyokuwa wewe mkubwa wa grupu letu umeshatubia na wewe ni kiongozi wetu, fa nahnu aula bitaubati minka, basi sisi ndo tumekuwa kwenye mlango bora zaidi kuleta toba kuliko wewe, ila Allahi, kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Wakatamka shahada pale pale, watu wale wakawa ni Waislamu na wakaanza kurejesha amana za watu. Kimbuko la yote ni nini? Kimbuko la yote ni nini? Palifanywa ukweli kuanzia kwa mama mzazi akampa mwanawe, na mwanawe akatekeleza ule ukweli. Hebu jaribu kupima matukufu ya Mwenyezi Mungu haya ndani ya ibada ya saumu. Kuanzia sasa hivi weka azma ya kwamba utakuwa mkweli, na ndani ya ibada ya saumu chunga jambo la ukweli. Hutozungumza na yeyote sio kweli mtupu, na Uislamu haukuruhusu uongo utendeke, labda nafasi mbili au na ya tatu vile vile ukipenda. Nafasi ya kwanza ambapo mtu halaumiwi akisema uongo katika jihadi, anapigana dini ya Mwenyezi Mungu. Alharbu khidaa, vita ni khadaa tupu, hakuna ukweli pale. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akitoa tangazo na kwenda kupigana na makafiri wa Kirumi katika mji wa Tabuki, na nikiondoka nitapitia pande kadhaa kadhaa, makusudi anaivumisha ile ili ipate habari kuendelea na watu wasikie. Maadui watakaa kumvizia mtume wa Mungu katika upande ule, lakini safari ikianza, mtume anongona na watu kwa siri kabisa, tutapitia kwingine. Kule makafiri wamekaa maboya tu, hawana kitu, mtume huyo kapita kwingine. Alharbu khida, yani vita ni khada tupu. Pahala pa pili ambapo uongo unaweza kufanya kazi ni pahala ambapo unapatanisha wagomba nao. Mtu na baba yake hawasemi, mtu na mama yake hawasemi, mtu na Muislamu mwenziwe msikiti mmoja wanaswali na wanakaa kwenye safu, baada huyu kakaa yeye, na wote wanasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lakini hawasemeshani watu hawa. Yoyote atakayekwenda akhira mwanzo, basi mambo yashaharibika kule. Mwenyezi Mungu atowasamehe. Basi akatokezea watu akaanza kupatanisha, na katika upatanishaji pengine ni wakaidi mno, hawasikii, hawaambiliki, kila mmoja mkali. Mkaona kama patumike uongo hapa. E bwana wewe, tumekujia fulani katutuma sisi, huu mguu wako huu mtaendelea mpaka lini? Fulani anajuta, tena anajuta sana, na hivi na hivi, japokuwa si kweli, lakini mtafuta suluhu ipatikane pale. Kisha mkamwendea na mgomvi, na mgomvi wake vile vile mkamwambia na kumpambia vile vile sifa za mwenzake. Tahamaki watu wakakumbatiana, wakaanza kupendana na wakasahau iliyopita nyuma. Labda pale hapo vile vile kwenye kupatanisha uongo unaweza kuruhusiwa. Na pahala pa tatu ni kwa mtu na mkewe nyumbani, wanataka kutunza nyumba ile iwe ni nyumba ya kudumu, ndoa yao, hawataki itokezee nuksani. Kwa hivyo kuna wakati utokezea mambo kugongana gongana kidogo. Wakati mwingine binadamu mwanamke yule kapika chakula chumvi imezidi au chumvi ya kutia kabisa, kasahau. mume wakati wa kula chakula badili ya kuanza kuhamaki na magumi na mateke na kumwagilia mali chakula, siku ile ndo aliposifu zaidi, leo mke wangu leo watakuniua. Kashtuka, nitakuniua, nitakukua, nitakuniua, manake hapa juu ya meza siwezi kuondoka, nitakufa hapa hapa mimi leo. Jinsi ya chakula kilivyopikwa kikipika, kumbe kuna kasoro. Yule mama hana habari, kasahau. Alipokuja akaona, nitamuua vipi mtu huyu mie? Chakula hichi kitamu gani, kwa namna gani kwani? Alipoona kuonja akakuta chumvi hamna. Cha kidogo. Basi aliangua cheko katika kato, oh, mume wangu na wewe nape. Kumbe yule katunza ile nyumba, maana kuna baadhi ya watu ikikosekana na chumvi kwenye mapishi labda. Jambo dogo hilo. Au imezidi kidogo, subhanallah. Kwanza chakula chote kinakamatwa, kinatiwa jaani na kinavunjiliwa mbali na mwanamke atakoma. Na siku ile mateke na magumi, nenda zako kwenu, jambo dogo sana. Na mtume Mwenyezi Mungu ametuhusia mambo ya kukaa na wanawake hawa. Pale alipotuambia istausu bin nisa'i khaira. Usianeni kwa wanawake kuwafanyia mema jamani. Nataka muwatambue viumbe hawa jambo lao walivyo. Fa innahunna khuliqna min dhila'in. Hawa wameumbwa katika tabia ya ubavu. Wa inna a'waja shay'in min adh-dhila'i a'lahu. Na katika pahala palipo bendi sana, pamepinda mno katika ubavu sehemu ya juu ile. Pinda sana bila kiasi. Na hivyo ndivyo tabia ya mwanamke ilivyo. Fa in aradta tuqimahu kasartahu. Na kama utajitahidi kunyoosha utaukatilia mbali ubavu. Manake unajidai maguvu utanitambua hivi au basi umekwisha. Unakatilia mbali. Wa in taraktahu, na kama utaamua kuacha hivyo hivyo, fala yazalu a'waj. Hautaacha kupindana. Kwa hivyo akasuruhu na kuvunja kwake at-talaq utamwacha. Na utawaacha wangapi? Na hiyo tabia yao viumbe hawa wote. Pengine ulimwacha hajambo kidogo kuliko ndo kuja baadaye nyuma. Kaja sahaba mmoja anakuja kwa Saidina Umar kwa Amirul Mu'minin, amechoshwa na mkeo, amegombana naye sana na anamdharau, anamtolea maneno makali makali, akasema leo nakushtaka Amirul Mu'minin. Maana hawa tukiwapiga hawa kesi zinazungukia mimi, kwani ukampiga na hivi na hivi. Kaenda kushtaki, lakini kufika chini ya mlango wa Amirul Mu'minin anakuta ndani mwanamke na data. Cheti anayasema ya kwake yeye majambo kidogo. Amiri mu'mini na mzima anaambiwa maneno ya kupwa na ya kujaa, kama maji yanayokupwa na kujaa, yanayoingia na kutoka, yani maneno yamekuwa mezidi mno. Yule bwana akatizama, kwanza ninastaki kitu gani mimi? Huyu ndo muendea Amiri mu'mini hali yenyewe kama hivi? A'udhu billah, kageuza njia anataka nyumbani. Kumbe Amiri mu'mini yuko dirishani anamuona. Akaambia kanitia ni yule mtu alikuwa anakuja kwangu yule, mbona anacross njia? Akaitwa. Akaambia nilikuwa ninakuona umekazana kuja kwangu, mbona umecross njia baada ya kujafika hapa? Akaambia Amirul Mu'minin, niliyosikia yamenitosha. Nilikuwa ninakuja kustaki kesi yangu ya mke wangu nyumbani, lakini lu kumbe mwenzangu na mambo makubwa zaidi. Hakadha, basi uongo, uongo na Muislamu. Uongo hujakubalika kabisa kabisa, haumbakishi mtu na imani. Labda mahala humo mwakupatanisha watu kwenye jihadi, labda mtu na mkewe anatunza nyumba ile. Tukisema mtu na mkewe, sio kulala guest wiki nzima halafu kamdanganya kwa kazini, mimi sivyo hivyo. Sio hiyo. Maana kuna wengine hapa washapata kidogo dalili na hoja. Sheikh akasema kwa mtu na mkewe kudanganya, you are right. Hapana. Kwa hivyo anaaga, anakwenda kazini, yeye transfer, yanakwenda kwa Nairobi, anataka wiki nzima. Kumbe yuko hapo nyumbani jioni ya pili. Uchochoroni, kuna guest house hapo kaingia. Na akija pale anatoka kazini. Sivyo hivyo. Ni yale ambayo ya kuto kumdhalilisha mwanamke, unampa cheo chake, amefanya kosa dogo tu. Unaona kwamba yeye ni binadamu, na kwa hivyo anastahili kupata pongezi hapa, nimlindie haya, asiwe mnyonge kwamba ananiogopa. Na vile vile iko kumsifu sifu, una msifu sana. Mke wangu wallahi mzuri sana, nakupenda mno. Sioni mwingine mimi zaidi yako. Una msifu na wanawake wewe. Ukiingia bari hiyo ndio ushapata barabara. Hakuna alipenda kukusifiwa, msifu sana. Basi wale wevyo kamwambia kiongozi wao, kwa hakika kama wewe ushatubia na wewe ndio kiongozi wetu, basi sisi tumekuwa ni katika mlango wa mbele zaidi kuelekea katika kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Alqulubu, hivyo ndivyo zilivyo nyoyo, mara moja ugeuka. Al-kulubu dawla, nyoyo ni dola maalum. Mafatihuha, funguo zake dola hiyo biyadillahi, ziko kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, ziko katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Al-kulubu, nyoyo, daulatun ni dola, kulluha asrarun, zote lakini ni katika mambo ya siri, huwezi kujua, huwezi kutambua, huwezi kufikiria. Saa ngapi atakubadilikia mtu huwezi kujua, na hata yule unamuona mwema sana, umemwamini sana, huwezi kujua saa ngapi atafanya mambo ambayo huwezi kuamini. Na yule mbaya sana, kafiri sana, mkorofi sana, huwezi kujua saa ngapi Mwenyezi Mungu atamgeuza kwamba atakuwa mtu mwema. Innal arifa billahi al-fudail, tukimwacha huyu jambazi gang leader huyu, tunakuja na mwingine vile vile, al-arifu billahi, mtambuzo Mwenyezi Mungu. Akiitwa Fudhaili ibn Iyadhi, kana ya'malu sariqan. Fudhaili ibn Iyadhi alikuwa anafanya kazi ya wizi, na vile vile mwizi yokutupa, na yeye ni al-arifu billahi Fudhaili. Wanazala dhata laylatin, akateremka siku moja, liyasriqa baitan, ili kwenda kuiba katika nyumba fulani. Wabainama huwa yanzilu ala daraji sulami, lakini alipokuwa anateremka katika daraja za ngazi, sasa kishapanda pahala, ngazi kaichukua kaitupia ndani, sasa anashuka sasa ndani. Jambazi anaiba usiku wa manane na huku nje, lakini watu wanamtambua vipi? Al-arifu billahi. Lakini ukifika usiku ana siri kubwa sana, mchana yeye al-arifu billahi, na kwa hakika uso wake pengine una nundu ya sijida, hiyo dhari kubwa. Lakini kumbe kufika usiku si mwenzio. Bas, wabainama, wakati alipokuwa yeye yanzilu anateremka, ala daraji sulami, juu ya ngazi, ya ile daraja ya ngazi, walailu yalufu lkaun, na ule usiku unaukunja ulimwengu, kati ule kiza totoro unakunja ulimwengu, biabaatin, kwa lile pazia lake, kwa lile guo lake, qaimatin laila, lenye kusimamisha usiku, idha bilfudaili, tahamaki yule Fudaili. Kena kasoma hivyo, na watu wanamtambua al-arifu billah, hawamtambui siri yake ya usiku ni nini. Tahamaki Fudaili yule, yasma'u sautan, katika nyumba ambayo ateremka ndiye kaibe, anasikia sauti, yashuku sukuna laili, inapasua kiza cha usiku. Sauti ile wayahakiku hijaba dhalami, inavunjilia mbali lile pazia la giza. Yasma'u sauta sahibil baiti, anasikia sauti ya mwenye nyumba ndani, ya qara'u, anaisoma aya hii ifuatayo, yumo kwenye kiyamu laili mtu ndani mle. Na siku ile alikuwa anasoma aya hii, alam ya'ni lilladhina amanu, je, hivi haijafika wakati tu kwa wale ambao wameamini, an takhsha'a qulubuhum, ya kwamba zinyekee nyoyo zao, lidhikrillahi, kwa ajili ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, wama nazala minal haqqi, na yale ambayo yameteremka tambo ya haki. Haujafika wakati bado, mpaka lini mambo hayo? Sura al-Hadid aya 17 anaisoma yule bwana, au ya 16 kama hivyo. Alam ya'ni lilladhina amanu, hivi ndio hujafika wakati bado kwa wale ambao wameamini, an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, ya kwamba zinyekee nyoyo zao katika jambo la kumtaja Mwenyezi Mungu, kumkumbuka Mwenyezi Mungu, wama nazala minal haqqi, na kuyakumbuka yale mambo ambayo yameteremka katika haki. Haijafika wakati bado. Wala yakunu kalladhina utul kitaba, aya zikaendelea, wala wasiwe tena kama wale waliopewa kitabu kabla ya Muhammad. Je, hajafika wakati bado? Aliposikia aya ile, kwa hakika, wa akhadhatil ayatu tariqaha, ikachukua aya ile njia yake moja kwa moja, ikenda zake, bisuratil barqi, kwa haraka kama mwendo wa umeme, ila udhunihi, ikafika mpaka kwenye sikio, na sikio ni kukaa, ikapenya mpaka ndani, ikaingia moyoni. Wa min mantiqati al-udhuni, ikapitia katika maeneo ya sikio, ila babil qalbi, mpaka kwenye mlango wa moyo. Fahatakat shighafahu, ikavunjilia mbali katika sehemu za moyoni, baadili ya uovu, ikaenda ikakaa aya ile kwenye moyo pale, ika huku amekamata ngazi, na huku maneno yake ni kwamba alam ya'ani lladhina amanu, na mimi kwa nani? Mimi si muumini mimi? Mola wangu ananiambia hivyo, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaqi. Ikawa yale mambo ndiyo nokorokocha moyo, sasa imekaa kwenye mapigo ya damu, mapigo ya moyo, badili ya damu kwenda inakwenda aya ile sasa. Thumma tamakkanat fi suwaida'il qalbi, kisha aya ikaenda ikatulia katika weusi wa moyo, yani kwenye machafu ya moyo. Kulla tamakkunin, ikaenda ikatulia kila hali ya kutulizana. Wa idha bil fudaili, tahamaki fudaili, tatasammaru, anatetemeka kwenye ngazi na miguu yake imekuwa kama imepigwa na msumari, kila kwenda kuivuta ivutiki tena, kila kitaka kuondoka ondoki tena, kila kitaka kujitahidi haendi. Tatasammaru kadamahu, imegongomelewa misumari miguu yake, ala sulami, juu ya ngazi. Wayatawajjahu ila rafi'i samai, pale pale akaamua kuelekea kwa yule ambaye amenyanyua nguzo, amenyanyua mbingu, bila ya amadi, bila ya nguzo zozote zile kutoka ardhini. Wayakulu, akawa anasema fudhaili ibni Iyabi, ya Rabbi, e Mola wangu, ushuhiduka, mimi nakushuhudisha wewe, annahu qad ana al-awanu, kwamba ule wakati ushafika hivi sasa, basi basi basi. Unaniuliza Mwenyezi Mungu, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi, nasema kwamba qad ana al-awanu, ile time yenyewe ishafika, mimi basi tena. Liyakhsha qalbi, ili unyenyekee moyo wangu. Lidhikrika, kukukumbuka wewe. Hadha alladhi kana ya'malu sariqan, na huyu naye vile vile alikuwa anafanya jambo la wizi. Jaa alayhi al-yawm, ikaja juu yake siku. Alladhi asbaha fihi min awaili al-arifina, akaanza kupambazuka kujulikana ni al-arifina billahi wa mwanzo kabisa. Nadat alayhi ummuhu, sasa ikafika wakati kishabadilika fudhaili. Siku moja mama yake mzazi anamuita, dhata yaumin, waqalat lahu, mama mtu anamuita mwanawe, ya fudhailu, we fudhaili we. Faradda alayha bi sautin murtafi'a, fudhaili kakosea kidogo, akamjibu mama yake kwa sauti iliyokuwa juu, naam nakuja. Waqala laha, akamuitikia kwa tamko la naam ya nguvu sana, naam ya ummahu. Pale pale fudhali akajirejesha nafsi yake, oh, unamsemesha mama kwa mzazi kama hivyo wewe, unamjibu nani kama hivyo wewe? Mwenyezi Mungu amekwambia nini kwenye Qur'ani wewe? Si amekwambia waghfir lahum ma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, tena mbona unajibu kama hivyo? Basi pale pale, wa ba'd an khala bi nafsihi, alipokuwa peke yake, qala, akajisemesha moyoni, kaifa tarfa'u sawtaka ala ummika, vipi fudhail, unainua sauti yako juu ya mama yako? Itabara hadha dhanban, akazingatia kule kumuitikia kwa sauti ile tu kuwa ni dhambi. Kafara anhu, ikabidi aitolee kafara dhambi ile, bi'itqi raqabatin, kwa kumacha mtumwa huru. Sasa kabadilika sasa. Basi na inshallah Mwenyezi Mungu atatubadilishia watu wetu wote waloharibika katika mwezi wa Ramadhani, tutawastaajabia kabisa, tuwaone watu wengine kabisa. Yule aliyevunjika moyo na wanawe wamempotokea wote, sasa inshallah Mwenyezi Mungu atamtengenezea wanawe katika mwezi wa Ramadhani. Na Mwenyezi Mungu ni mgeuzaji wa nyoyo mara moja tu. Yule ambaye anasikitika kwa mtu wake yoyote yule, basi siku zinakuja za machumi hizo, tusivunjike moyo, tusikate tamaa, na tumtake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawataka sana viumbe vyake. Na furaha ya Mwenyezi Mungu mja anaporejea kwake kuliko mtu aliyepotelewa na mnyama jangwani, mnyama yule akiwa kabeba bidhaa zake na bidhaa za watu wake na maji, chakula, halafu akajikalia kitako kwenye mjita na ngoja mauti. Mara baada kusinzia, alipozindukana anamkuta mnyama wake katokea tena pale pale, na bidhaa zake zote zimekuwa hazijaguswa, hazijapotea, ziko vile vile alivoziacha. Kwa hakika kwa ile furaha yake mtu atakuwaje hapo? Basi alikuja akatamka maneno, mtu min shiddati alfarahi akhtaa, akakosea, akasema Allahumma, Mwenyezi Mungu we, anta abdi, wewe ndo mtumwa wangu, wa ana rabbuka, na mimi bwana wako. Alikusudia kusema Allahumma anta rabbi, wewe Mwenyezi Mungu ndiye mola wangu, wa ana abduka, nami mtumwa wako. Basi alikosea min shiddati alfarahi, kwa ile furaha inavomvunjia mpaka nguvu ya mwili inavomtania nguo, basi Mwenyezi Mungu yake imezidi, Allah ashaddu farahan,